teraz będzie brał mój Krzyś. Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Tomasz Miara. Dzień dobry Państwu. Mamy 7 marca, to czwartek, minęła godzina 12. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Osoby odpowiedzialne za zamieszki przed Sejmem powinny być pociągnięte do odpowiedzialności, mówi premier. Raport dotyczący budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego będzie gotowy w ciągu 3 tygodni. Dążymy do tego, żeby ten projekt wyprostować, żeby go dobrze ocenić. Mówi w Sejmie pełnomocnik do spraw CPK. Na wiosenną aurę trochę musimy poczekać. Wracamy do normy, czyli ta dobowa średnia będzie się wahać między 0 a plus 5 stopni. Osoby biorące udział w zamieszkach podczas wczorajszego protestu przed Sejmem będą odpowiadać prawnie, zapowiada premier. Podczas wczorajszych zajść rannych zostało 14 policjantów, zatrzymano 52 osoby. Szef rządu przed wylotem do Rumunii podkreślał, że nadal będzie rozmawiał z protestującymi rolnikami. Premier Donald Tusk powiedział, że wczorajsze zamieszki podczas rolniczych protestów nie będą miały wpływu na decyzje podejmowane w sprawie rolników. Nie mam tu już nic do dodania. Ja nie będę rozmawiał z chuliganami, tylko będę rozmawiał z rolnikami. Szef rządu podkreślił jednak, że część protestujących dopuściła się aktów łamania prawa. Ci, którzy doprowadzili do takich dramatów jak choćby ciężko ranny policjantów uderzony kamieniem, będą odpowiadali prawnie. Premier odrzuca głosy pojawiające się w internecie, że to policjanci prowokowali wczoraj starcia przed Sejmem. Widziałem choćby dzisiaj w sieci kilkadziesiąt różnych zdjęć sprzed 20 lat, sprzed 5 lat, które miałyby świadczyć o brutalności policji. Zgadzam się, mamy do czynienia z wieloma prowokacjami, ale zupełnie nie ta strona odpowiada za te prowokacje. Donald Tusk powiedział, że jeśli ktoś ma informację o łamaniu prawa, powinien to zgłosić na prokuraturę. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. A były minister rolnictwa, poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Krzysztof Ardanowski mówił w Trójce, że osoby, które zaczynają rozruchy, powinny być natychmiast usuwane spośród protestujących. Ci, którzy rzucali kamieniami, kostką brukową, w paru miejscach była wyrwana. Tam nieduże, ale trochę tej kostki przed Sejmem sprawdzałem, było wyrwane. Tacy powinni być natychmiast ukarani. Zresztą ja do rolników też apeluję wszędzie w Polsce. Jeżeli widzicie, że ktoś zaostrza sytuację, transparenty, choćby te słynne, które tam Rosjan jakby wzywały na pomoc, albo w inny sposób próbuje jeszcze bardzo agresywnie napędzać emocje, to przepraszam za wyrażenie, za szmaty kopa i won. Rolnicy protesty i blokady organizują od kilku tygodni, sprzeciwiają się unijnemu zielonemu ładowi, domagają się też ograniczenia importu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. W ciągu 3 tygodni ma być gotowy wewnętrzny raport dotyczący budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, zapowiedział to w Sejmie pełnomocnik rządu do spraw CPK Maciej Lasek. Obecnie jesteśmy na bardzo zaawansowanym poziomie w audycie wydatków na program społeczno-gospodarczy. Analizujemy także realizację programu dobrowolnych nabyć i obszar HR-u. Trwają też prace nad oceną harmonogramu w projekcie kolejowym i lotniskowym. Do tej pory w ramach programu dobrowolnych nabyć wykupiono 1250 hektarów gruntu pod budowę lotniska, co stanowi 15% powierzchni planowanej inwestycji. Maciej Lasek podkreślił, że celem audytu jest kompleksowa ocena. Dążymy do tego, żeby ten projekt wyprostować, żeby go dobrze ocenić, wskazać, co ma w nim sens, uzasadnienie ekonomiczne i merytoryczne. Patrząc zaś na próby odwracania uwagi opinii publicznej od realnych problemów CPK, widzimy, że jest to ważna praca i musimy ją wykonać spokojnie, rzetelnie, na zimno. Centralny port komunikacyjny planowany jest w gminie Baranów na Mazowszu. Lotnisko ma być gotowe na przełomie 2027-2028 roku. Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola będzie ponownie kandydować na to stanowisko. Ogłosił to szef Europejskiej Partii Ludowej Manfred Weber. Wybory europejskie odbędą się w czerwcu. Na kongresie największej grupy politycznej w Parlamencie Europejskim dziś dzień podejmowania decyzji. Jedną z nich ujawnił szef ugrupowania Manfred Werner. Przed wyborami kandydata na przewodniczącego Komisji Europejskiej powiedział, że Europejska Partia Ludowa chce, aby Roberta Metsola po raz kolejny kierowała Europarlamentem. Maltanka przewodzi Izbie od ponad 2 lat i według Wernera sprawdziła się w tej roli. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w czerwcu. Z reguły 2 największe grupy polityczne, socjaliści i Europejska Partia Ludowa, obsadzają stanowisko przewodniczącego po 2,5 roku, czyli po połowie kadencji. Roberta Metsola jest europarlamentarzystką od 2013 roku. 2 lata temu tymczasowo objęła stanowisko przewodniczącej Parlamentu Europejskiego po śmierci Dawida

Mamy kwadrans po godzinie 12, tu trójka do trzeciej. Trwa 12. edycja Projekt Room. To jest projekt skierowany do młodych artystów, w ramach którego dostają szansę na zrealizowanie indywidualnej wystawy w Centrum Sztuki Współczesnej Zamku Ujazdowskim. Do edycji 2023-2024 zrealizowanych zostało ponad 100 wystaw młodych artystek i artystów. Od 2021 roku do udziału w projekcie może aplikować każdy, kto ukończył wyższe studia artystyczne lub jest w ich trakcie oraz ma mniej niż 40 lat. Obecnie możemy oglądać wystawę Pomiędzy autorstwa Piotra Trusika, która odwołuje się do cykliczności naszego życia, przemijania i powiązania człowieka z naturą. Z jednej strony patrzymy na obraz i widzimy jakieś postacie, ale z drugiej strony nie wiemy, na ile to nasz wzrok płata figle, a na ile naprawdę te postacie tam są. Zaczynamy wątpić, czy na pewno je widzimy. Pomiędzy sposób taki jednoznaczny określa technikę, w której zostały wykonane prace, czyli można by powiedzieć, że spod płótna wydostaje się ta gęsta materia malarska. Piotr Trusik, artysta i autor wystawy Pomiędzy. Jednak mi bardziej tutaj zależy na tym, żeby to pomiędzy tyczyło się do takiej sfery naszej emocjonalnej, czyli tego wszystkiego, co jest pomiędzy nami a naturą. Ta wystawa dzieli się na dwa rodzaje, czyli te sylwetki i te portrety. Pierwsza część to właśnie są te takie fragmenty rzeczywistości realistycznej, czyli portrety w tym przypadku. To są fragmenty oczu, twarzy, pojawia się też pejzaż. Tutaj zależało mi na tym, żeby zastanowić się, czy obserwując tą realną przestrzeń, rzeczywistość, fragmenty ludzi czy pejzaż, jesteśmy kiedykolwiek zobaczyć prawdę tego, czego widzimy, ze względu na to, że każdy z nas widząc czuje inaczej i odbiera tę rzeczywistość na taki swój indywidualny sposób. Druga natomiast część wystawy, tutaj wiodącym tematem są te sylwetki. One są troszkę prowokacją. Te sylwetki są bezosobowe, nie mają jakichś takich cech charakterystycznych czy rozpoznawalnych. Zależało mi na tym, żeby każdy z odbiorców wczuł się w tą narrację. Ta kompozycja zazwyczaj się powtarza, ale za każdym razem mamy inną historię. Pokazuje taki świat, może niewidoczny dla oka, bardziej widoczny dla artysty. Dagmara Siemińska, rzeczniczka prasowa CSW Zamek Ujazdowski. Świat, w którym próbujemy zagłębić się w ludzką psychikę, w naturę. Widzimy taką łączność między człowiekiem a naturą. Prace pokazują ogromny szacunek dla człowieka, jak i dla natury. Gdy wchodzimy na tę wystawę, słyszymy muzykę, czujemy zapach lasu, po prostu wtapiamy się w ten jego świat. Te wszystkie sylwetki są otoczone wokół siebie na tych głównych, najdłuższych ścianach i one są oprawione. Natomiast dwa przekątne obrazy nie mają tego. Czyli ta sylwetka, one są oprawione w ramie, bo są jakby takim zamknięciem i przeżyciem tego danego miejsca i czasu, o którym myślałem. Natomiast te kroki w trawie, można by powiedzieć, że wstał, odszedł, obraz nie jest oprawiony, więc tutaj historia się otwiera. A po drugiej stronie, można powiedzieć, że troszkę się kończy, bo już tych śladów nie ma i mamy zarośniętą część tej natury. I można by powiedzieć, że ta historia, ta refleksja, te nasze przemyślenia zataczają troszkę takie koło, więc to był taki mój... Jak cykl celowy życia, tak, trochę. Tak, więc były mi potrzebne te dwie prace, żeby jakoś tak domknąć temat tej sylwetki i rozpocząć nowy. Zobaczymy. Myślę, że Project Room to jest wspaniała okazja do tego, żeby też zobaczyć, co i o czym chcą mówić młodzi twórcy. Młodzi twórcy wcale nie podążają tak może za tymi najnowszymi trendami. Ta sztuka nie jest jakaś pusta o niczym, tylko to są mądre prace, przemyślane, dojrzałe. Inspirują się też w ogóle sztuką polską, sztuką europejską, tą tradycyjną, no bo w sumie bez tego przecież nie byłoby dalej sztuki. Nie podążają za głosem tak zwanych nowoczesnych artystów. Ekspozycja Pomiędzy, realizowana przez Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w ramach programu Project Room, potrwa do 24 marca. Po wystawie oprowadzała nas Gosia Jakubowska o podobnym projekcie skierowanym do młodych artystów, ale realizowanym we Wrocławiu. Opowiemy Państwu jeszcze dzisiaj w audycji Trójka do Trzeciej. Nikt mnie nie uprzedzał, nie ostrzegał jak będzie i nikt nie podał przyczyny. Nikt nie powiedział słowa, lecz będzie wystawiono mnie pod drzwi. Tobie niczego nie doradzę, nie znajdę podpowiedzi. Mogę na drogę poklepać cię w ramię, popatrz do góry i leci. Tylko raz powiedz tak, zacznie się początek, sam sobie.

take me back to the start. Mam nadzieję, że Państwo pamiętają, że już nawet nie doba została na to, żeby zdecydować o losie kolejnego, czyli 101 notowania listy przebojów trójki. To już jutro od godziny 19, a do jutra do godziny 12 mogą Państwo decydować, głosować, wybierać, przebierać, kaprysić. A co? 33 piosenki w puli, 20 z notowania i 13 propozycji. Spośród tej 30 trójki proszę wybrać 10 swoich faworytów i na nich zagłosować. Proszę pamiętać, że kolejność Państwa głosów ma znaczenie. Pierwsza piosenka przez Państwa wybrana dostaje od Państwa 10 punktów, druga 9, 8, 7. No i tak do ostatniej wiadomo, 1 punkt za 10 miejsce. Głosujemy na dwa sposoby: lptpolskieradio.pl albo używając naszej aplikacji. 20 piosenek w notowaniu i 13 propozycji. Wśród tych 13 propozycji, czyli piosenek, które bardzo chciałyby się znaleźć w kolejnym notowaniu, jest kolektyw muzyczny Ars La Trans Orchestra. Boję się. Proszę posłuchać, może przypadnie do gustu. Yeah. mam zęby. Nade mną ciągle latają sępy. To nie ten adres, sprawdźcie następny. Ściągam kapelusz, ten dzień był ciężki. Mój płaszcz szarości paletę mieści. Wyznam wam szczerze, boję się śmierci. Boję, boję, boję. Chodź, boję się i troję, czuję ciągłe niepokoje. Już sam nie wiem, czy ktoś za mną stoi. Wpadam w paranoję, martwią mnie problemy wszystkie. Moje i nie moje. Boję, boję, boję, boję się. Odpoczną, wyślę lotem w kosmos kolejny błąd, mój kolejny błąd. Oczy dziś odpoczną, wyślę lotem w kosmos kolejny błąd, mój kolejny błąd. Oczy dziś odpoczną, wyślę lotem w kosmos kolejny błąd. Ogłoszenie społeczne. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach. To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo. Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy. Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację. Masz realny wpływ na ich dzieciństwo. Tworzymy rodzinę. Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów. www.domwlodzi.org. Ogłoszenie społeczne. Słuchają Państwo o trójki do trzeciej. Teraz zgodnie z obietnicą zabieramy Państwa do Białegostoku. Szwagierki w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku. Musical z ważnymi, wielowymiarowymi postaciami kobiecymi. Dyrektor teatru Piotr Półtorak jest naszym gościem. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie dyrektorze, ten musical powstał na podstawie sztuki szwagierki kanadyjskiego dramaturga Michaela Tremblaya. Tekst powstał w latach 60. Pewnie nieraz jest pan w związku z tą sztuką pytany o to, czy tekst się nie zestarzał, czy jest aktualny, tym bardziej, że jak się dodaje, że lata 60. ubiegłego wieku, to tym bardziej gdzieś działa to naszą wyobraźnię. Ale ja sobie tak myślę, że są pewne nasze postawy, pewne cechy, które są uniwersalne bez względu na to, jakie mamy czasy. Na przykład zawiść, zazdrość, hipokryzja. Tak, oczywiście. Tekst w moim odczuciu się nie zestarzał, szczególnie w reżyserii Michała Znanieckiego, który jednak mocno też nawiązuje w pewnych momentach do uaktualnienia tego tekstu. Także są takie z naszego podwórka elementy wprowadzone z Białegostoku, z Podlasia, więc tekst absolutnie się nie zestarzał, a tak jak emocje, które rządziły ludźmi w latach 60., tak samo w 2000-tych w zasadzie, także emocje się nie zmieniają u ludzi, więc wydaje mi się, że wartość ponadczasowa tego tekstu będzie zachowana i zresztą ja jestem, już nie ukrywam, po kilkukrotnym obejrzeniu tego spektaklu, ponieważ jesteśmy na końcowym etapie przygotowywania, próby generalne, zaraz przedstawienie przedpremierowe, więc oglądając kilka razy ten spektakl, ja za każdym razem widzę coś nowego i coś nowego odnajduję w nim, jak najbardziej współcześnie zrobione przez, chociaż stylizacyjnie, tak umiejscowione w latach właśnie 60. Oczywiście na scenie zobaczymy gospodynie domowe, żony, córki, matki, sąsiadki, przyjaciółki. Oczywiście pewnie nie da się zrobić całkowitego przekroju, ale ile pań na scenie się nam zaprezentuje? To jest cały zespół, cały żeński zespół teatru dramatycznego, do tego trzy aktorki gościnnie, dwie w dublurze. Bym musiał policzyć, bo nie ukrywam, że na pamięć nie znam, ale już zaraz mamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. No właśnie, ja oczywiście nie bez powodu zapytałem o to, ile pań nam się zaprezentuje, bo jednak jest to musical i przychodzi taki moment tego spektaklu, że każda z postaci, która się pojawia na scenie, no ma swoje solo. Tak, oczywiście każda, znaczy ja może zacznę troszeczkę inaczej, bo z postaciami kobiecymi w teatrze jest ten problem, że dyrektorzy z reguły no, nie do końca są w stanie zaproponować wszystkim kobietom atrakcyjne role w związku z literaturą, którą generalnie dysponujemy. Może ta ostatnia literatura jest troszkę bardziej kobieca, natomiast wcześniejsze, historyczne, no jednak przede wszystkim preferowały role męskie. Natomiast jeżeli chodzi o nasze szwagierki, to tutaj mamy przekrój rzeczywiście taki bardzo szeroki, jeżeli chodzi o postaci kobiece. Od młodych po 90-paroletnie osoby. Oczywiście też są to postacie przerysowane, tak? Generalnie większość postaci jest przerysowanych bardzo, bardzo mocno. Po to też, żeby podbić i podkreślić taki surrealizm panujący, w moim odczuciu, surrealizm panujący na scenie. To może jeszcze już idąc za ciosem, żeby podkreślić ten surrealizm, co niektórzy mogą na ten moment poczuć jako wadę, ale on absolutnie wadą nie jest i takim stereotypowym podejściem do tematu, że akcja musicalu odbywa się w kuchni. Ktoś powie, no tak, pewnie, oczywiście, ale to jest kuchnia dość szczególna. Tak, to jest kuchnia niesamowita, zaprojektowana przez Luigi Scolio. Generalnie ta scenografia w moim odczuciu jest naprawdę bardzo, bardzo piękna. Pomimo rur, pomimo szafek, pomimo teoretycznie brudu, ona jest taka troszeczkę monumentalna. Też tak naprawdę jest aktorem tego spektaklu, bo ta akcja rzeczywiście odbywa się całkowicie w kuchni, ale nie tylko. Mamy też mansjony, w których są inne przestrzenie. Ta kuchnia moim zdaniem powoduje to, że z jednej strony jesteśmy w teatrze, a z drugiej strony jesteśmy gdzieś bardzo, bardzo blisko. Proszę, proszę. Tak, tak, proszę. Nie chciałem przerwać panu w pół zdania. Proszę dokończyć. Znaczy nie, to w zasadzie to była moja końcówka, natomiast tutaj podkreślenia wymagało to, że my nie funkcjonujemy we własnej przestrzeni teatru. Jesteśmy w przestrzeniach gościnnych w Białymstoku. I tak, tak. I ta przestrzeń, która jest stworzona, wykreowana na uniwersytecie, na uli Uniwersytetu w Białymstoku, jest tak naprawdę przestrzenią, pomimo dużej sali, przestrzenią bardzo, bardzo bliską. Mam na końcu języka i nie wiem, czy zadać panu to pytanie, ale odważę się i je zadam. Czy to jest sztuka dla pań, czy dla panów? Czy nie ma to kompletnie znaczenia właśnie po to, żeby nie powielać tych stereotypów? Wydaje mi się, że nie ma to kompletnie znaczenia, dla kogo jest ta sztuka. To znaczy na pewno osoby pełnoletnie. Przypuszczam, że... Znaczy młodzież też jak najbardziej, natomiast wiadomo, że dla młodszych widzów raczej ta sztuka nie będzie się nadawała. Natomiast tutaj panie mogą w krzywym zwierciadle zobaczyć siebie, a panowie poprzez to, o czym mówią panie, mogą siebie także zobaczyć w krzywym zwierciadle. Więc ta sztuka jest i dla jednych, i dla drugich. Dlatego serdecznie zapraszamy. Teatr Dramatyczny w Białymstoku, Szwagierki, a o tym spektaklu opowiadał dyrektor teatru Piotr Półtorak. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Trzeci Polskiego Radia. Widziałem na żywo białego niedźwiedzia, 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów kilkanaście razy w swoim życiu, to wiem. Widziałem na żywo upadki i wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na skwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Coraz bliżej ognia, wiem, że tego ocean twych oczu, sukienek kolory i róże ust. Widziałem na żywo oddechy twych szminek, muzykę obcasów i skóry głód. Poczułem na żywo zazdrości mej atak, napięcie godzin, samotność dat. Słyszałem na żywo poezję twych kłamstw, poczułem na żywo zapachów smak. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcę. Pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Coraz bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Trójka do trzeciej dzisiaj w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, wernisaż wystawy Bogusława Bachorczyka, Odzyski obiekty. Kuratorka wystawy dr Monika Rydigier jest naszym gościem. Dzień dobry pani. Dzień dobry państwu. Pani Moniko, ja szykując się do naszej rozmowy, czytając o panu Bogusławie, oglądając w internecie jego pracę, pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy, to, że to jest taki bardzo ekonomiczny artysta. Potem, że pojawiło się takie w mojej głowie sformułowanie jak recycling, który wszyscy znamy, a potem się nagle dowiedziałem, że jest coś takiego jak upcycling i tutaj właśnie mamy do czynienia z pracami Bogusława Bachorczyka. Tak, jak najbardziej. Rzeczywiście jest to artysta ekonomiczny. To bardzo trafne spostrzeżenie. Może wyjaśnijmy, ponieważ... na czym ta ekonomia polega. Bogusław Bachorczyk jest zbieraczem. Zbieraczem niepotrzebnych, zapomnianych, byle jakich zdezolowanych przedmiotów. Czasem wręcz są to po prostu śmieci, ale dostrzega w tych właśnie rzeczach ogromny potencjał. Intrygują go kształtem, barwą albo właśnie utraconą funkcją. I robi z tego rzeźby, kompozycje przestrzenne. To jest na zasadzie trochę asamblażu, czyli po prostu zderza ze sobą różne elementy i kreuje nowe dzieło, nowy byt. Natomiast no, rzeczywiście jest to upcycling. Upcycling tym się różni od recyklingu, że podnosi się przy takim zużyciu materiałów wtórnych, podnosi się rangę tego nowego przedmiotu. No więc musimy się zgodzić, że jednak no, dzieło sztuki ma wyższą rangę od zwykłego śmiecia, który jest tym tworzywem wyjściowym. Chociaż no. Trzeba przyznać, że tutaj mocno należy się zastanowić, co jest śmieciem, prawda? Bo dla kogoś jest to coś niepotrzebnego, dla pana Bogusława od razu rodzi się w głowie jakaś idea, jakaś wizja, prawda? Tak, i to jest właśnie fascynujące w jego twórczości, że to nie jest tylko tak, że on w tych przedmiotach dostrzega temat i tworzywo rzeźbiarskie. On po prostu dostrzega w tych przedmiotach coś, co możemy nazwać biografią tych przedmiotów. Czyli jakie były losy tych przedmiotów, co się z nimi działo, czym dla kogoś były. Więc próbuje to dociekać i no, to go interesuje. Więc to nie jest takie bezrefleksyjne adaptowanie tychże odpadów, tylko towarzyszy temu naprawdę poważny namysł. No to jeszcze spróbujemy zawęzić temat naszej rozmowy bardziej, bo prace, które będziemy oglądali tym razem, są to przedmioty wyrzucone na brzeg przez morskie fale. Tak, akurat nie tak się złożyło, że profesor Bachorczyk dostał możliwość wyjechania na pobyty studialne do Ustki i odbył parę tych pobytów studialnych. Początkowo jadąc myślał sobie, Boże, co ja będę tam robił, przecież nie będę malował pejzaży marynistycznych, ale okazało się, że pierwsze wyjście na plażę od razu jakby uruchomiło cały ten potencjał twórczy w nim. Okazało się, że jest mnóstwo wyrzuconych przez fale naturalnych odpadów, bardzo ciekawych właśnie osmolonych drewien, resztek po sieciach, ale też zwykłych śmieci. Natomiast zaczął je zbierać i tak zaczęło powoli kiełkować w jego umyśle wizja nowych rzeźb. I my głównie na wystawie w Krakowie pokazujemy te właśnie najnowsze nadbałtyckie kreacje, nazywane bardzo pięknie przez twórcę infantkami, ponieważ akuratnie część było takich odpadów plastikowych, o takich troszeczkę przypominających krynoliny elementach, no więc tak powstała seria eleganckich infantek. Myślę, że tutaj warto podkreślić jeszcze jedną rzecz, mianowicie to, w jakich murach zostanie to wszystko zaprezentowane, no bo mówimy o średniowiecznych piwnicach Centrum Kultury. No tak, to powiem szczerze, od strony takiej praktyczno-technicznej nie było wcale takie proste, ponieważ nasze średniowieczne piwnice no, są przestrzenią narzucającą się ze względu na wątek kamienny, na łuki i tak dalej. Natomiast okazało się, że to nawet bardzo dobrze zagrało. To dzięki wysiłkowi znakomitych projektantek aranżacji, siostry Ochman, z którymi już drugi raz współpracujemy, wyczuły, o co w tym wszystkim chodzi i zaprojektowały świetny setting do całości. Natomiast też dla nas to jest w pewnym sensie nowe doświadczenie jako nas, Międzynarodowe Centrum Kultury, ponieważ nie uważamy się za stricte galerię prezentującą sztukę współczesną. Mhm. Natomiast nam zawsze bardziej chodzi o to, żeby pokazać jakieś ważne rzeczy, które się dzieją, wydarzenia, kwestie, wątki, które się dzieją w kulturze. I odkryliśmy właśnie w twórczości profesora Bachorczyka taki potencjał, że jednak pokazuje, że my jesteśmy tą kulturą odpadów, że my mamy problem ze środowiskiem, że my no, nie do końca sobie z tym radzimy. Więc próbujemy poprzez jego twórczość uruchomić w widzach jakąś taką głębszą refleksję nad tym właśnie utraconym balansem ze środowiskiem i naturą. Po prostu trzeba to zobaczyć. Wernisaż wystawy dziś o godzinie 18 w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. O wystawie Bogusława Bachorczyka Odzyski obiekty opowiadała dr Monika Rydygier, kuratorka tej wystawy. Pani Moniko, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. Letting go ain't easy. I'm hanging on, growing cold. While my mind is leaving, talk is cheap. Give me a word you can. One foot out the door.